Program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 lipca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy mają pełne ręce pracy w Małopolsce i już ponad 300 interwencji z powodu ulew. 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który zaatakował we Wrocławiu Koreankę. W Moskwie i Petersburgu protestowano przeciwko reformie emerytalnej. Ponad 300 razy musieli interweniować strażacy w Małopolsce w związku z intensywnymi opadami deszczu. Między innymi wypompowują wodę z podtopionych domów, usuwają powalone drzewa i starają się odblokować nieprzejezdne drogi. Najwięcej, bo ponad 100 razy interweniowali w powiecie limanowskim. Konieczna była także ewakuacja obozu harcerskiego w Juszczynie, w okolicach Suchy Beskidzkiej. Z powodu zagrożenia podtopieniem do pobliskiej szkoły skierowano dzieci i ich opiekunów. W województwach śląskim i małopolskim, przypomnijmy, wydano ostrzeżenia hydrologiczne najwyższego trzeciego stopnia. Alerty niższego stopnia z kolei wydano dla Podkarpacia oraz województw opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Nawet 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który zaatakował w niedzielę Koreankę na wrocławskim rynku. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut stosowania przemocy na tle narodowościowym. Do obywatelki Korei Południowej, 37-letniej, podszedł mężczyzna pijany i używając słów ogólnie uważanych za obraźliwe, krzyczał w kierunku kobiety, a następnie uderzył w twarz, po czym zbiegł. Informuje Łukasz Dudkowiak z wrocławskiej policji. Badanie alkomatem wykazało, że 32-latek miał prawie 3 promile. Prawo, informatyka, medycyna i filologię to wciąż najpopularniejsze kierunki wybierane przez przyszłych studentów. Pierwszy etap rekrutacji zakończyły już m.in. krakowskie uczelnie, o czym Paweł Pawlica. Najlepsze uczelnie nie mogą narzekać na liczbę kandydatów. Na Uniwersytet Jagielloński zgłosiło się ponad 30 tysięcy maturzystów. Najwięcej, bo blisko 2 tysiące z nich chciało dostać się na prawo. Jednak o indeks najtrudniej było na innych kierunkach, gdzie przygotowano mniej miejsc. Wyjaśnia Tadeusz Dąbrowski z działu rekrutacji UJ. Japonistyka, tam o jedno miejsce walczyło 13 kandydatów, ekonomia, prawie 12 osób na jedno miejsce. Do Akademii Górniczo-Hutniczej wpłynęło ponad 19 tysięcy podań od maturzystów. Tradycyjnie najwięcej z nich chciało dostać się na informatykę, mówi Anna Żmuda-Muszyńska z AGH. Zauważyliśmy, że tych zgłoszeń mamy o 16% więcej w porównaniu z rekrutacją z tego samego okresu w zeszłym roku. Teraz maturzyści, którzy dostali się na studia, muszą wyrazić chęć podjęcia nauki w październiku. Uczelnie planują przeprowadzić dodatkową rekrutację na przełomie sierpnia i września. Paweł Pawlica, Polskie Radio. I na koniec w tym serwisie jeszcze zagranica. W Moskwie i Petersburgu Rosjanie protestowali przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego. W moskiewskim parku Sokolniki zgromadziło się ponad 10 tysięcy demonstrantów. Natomiast w mieście nad Newą na ulicę wyszło około 1000 przeciwników reformy emerytalnej, o czym donosi nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Głównym organizatorem demonstracji w Moskwie była niezarejestrowana organizacja Front Lewicowy. Przyłączyli się do niej zwolennicy Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, opozycyjnego ugrupowania Jabłko oraz organizacji ekologicznych i anarchistycznych. Uczestnicy protestu domagali się przeprowadzenia ogólnorosyjskiego referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego, dymisji rządu oraz ogłoszenia wotum nieufności wobec prezydenta. Demonstracja w Moskwie została zorganizowana za zgodą lokalnych władz, natomiast petersburskie władze nie wyraziły zgody na demonstrację i spośród 1000 uczestników co najmniej 14 osób zatrzymała policja. Protesty przeciwko reformie emerytalnej trwają w Rosji od czerwca. Oficjalnie projekt podwyższenia wieku emerytalnego został zgłoszony przez rząd tuż przed rozpoczęciem piłkarskich mistrzostw świata. Zdaniem komentatorów władze liczyły, że będą mogły przeprowadzić reformę w cieniu mundialu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ten materiał kończy serwis Trójki. Teraz czas na serwis sportowy, który przygotował Mateusz Fusiarz. Kolarze startujący w Tour de France mają za sobą już 11 wyścigów. Najlepszy dziś Geraint Thomas nie dość, że wygrał etap, to jeszcze zgarnął żółtą koszulkę lidera. A Polacy dziś trochę dalej. W generalce Rafał Majka spadł na 22 miejsce. Jutro kolejny górski etap, na który zaprosi Państwa Marek Brzeziński. 175,5 km z Bourg-Saint-Maurice, a potem dwie przełęcze po 2000 metrów wyżej niż Kasprowy Wierch i meta też po morderczym podjeździe na legendarne Alpe d'Huez. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zsiadamy z rowerów i zaglądamy na siatkarski parkiet. Polscy juniorzy wygrali 3-1 z Turcją. Był to już czwarty mecz grupowy Mistrzostw Europy U20. Po trzech zwycięstwach i jednej porażce nasi wciąż są w grze o play-offy. Wszystko rozstrzygnie się jutro. W siatkówce juniorów dobrze, w plażowej już ze zmiennym szczęściem. Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Gromadowska wygrały ostatni grupowy mecz i awansowały do barażu o 1/8 finału Mistrzostw Europy. Polki wygrały z Rosjankami Dabiżą i Abałakiną 2-1. Pierwszy set był pod naszą kontrolą. W drugim secie popełniliśmy za dużo błędów w pierwszej akcji i niestety Rosjanki cieszyły się ze zwycięstwa w tym secie. Tiebreak to był set punkt za punkt. Rosjanki miały dwie piłki meczowe, które udało się obronić. Bardzo się cieszymy z tego awansu. Będziemy walczyć do ostatniej piłki. Mam nadzieję, że jeszcze kilka tych rund zagramy tutaj na mistrzostwach. Mówiła Jagoda Gruszczyńska. A ta gorzka część dzisiejszej plażówki to druga już w tym turnieju porażka Kacpra Kujawiaka i Macieja Rudola. Teraz koszykówka. Sporo na antenie Trójki mówimy o lidze NBA, znacznie mniej o WNBA, czyli jej żeńskim odpowiedniku. Ale dziś warto, bo mierząca ponad 2 metry Australijka Elizabeth Cambridge ustanowiła strzelecki rekord ligi. Koszykarka Dallas Wings zdobyła w spotkaniu z Liberty New York 53 punkty. Po trzech kwartach meczu koszykarka miała na swoim koncie 33 oczka. Kolejne dołożyła w czwartej. Ten rekord to dla mnie coś wielkiego. Powiedzą o tym w Chinach, powiedzą o tym w Australii. To znakomita promocja dla całej WNBA. Mówiła po meczu szczęśliwa Elizabeth Cambridge. Dodała, że nie koncentrowała się na zdobyciu jak największej ilości punktów, ale żeby jak najlepiej potrafić pomóc swojej drużynie. O tym, że pobiła rekord, dowiedziała się dopiero po końcowej syrenie od koleżanki zespołu z Miami, Jan Pachlowski. I na koniec piłkarska Liga Mistrzów, choć właściwie jej przedbiegi. Spartak Trnawa będzie rywalem Legii Warszawa w drugiej rundzie eliminacji. Obecnie oprócz wspomnianych ostrzeżeń przed opadami deszczu od 17 stopni w Jeleniej Górze do 22 w Suwałkach, jutro ciepło, choć też deszczowo, powyżej 20 stopni praktycznie w całym kraju, nieco mniej jedynie w pasie od Dolnego Śląska po południową Małopolskę oraz na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest Dancing Salon Ulica. Stare, piękne piosenki, które stały się treścią już dosyć dawno mojego życia. Zapraszam Państwa do spędzenia ze mną kilkudziesięciu minut. Do usłyszenia. Dancing Salon Ulica. Z Janem Młynarskim. W Trójce. W niedzielę o 13:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio oraz Stowarzyszenie Ludwika van Beethovena zapraszają na koncert The Orchestra of the Americas. Muzycy z 25 krajów Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej wykonają utwory Pendereckiego, Chavesa, Villalobosa oraz koncert fortepianowy Brahmsa. Zapraszamy do pawilonu koncertowego Sinfonii Varsovii przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie. Czwartek, 19 lipca, godzina 19. Bilety do kupienia w kasie na godzinę przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 23. Dobry los sprawił, że mamy przyjemność kończyć środę w rytmach gitarowych i rock'n'rollowych. Trzy wymiary gitary, Piotr Baron. Dobry wieczór Państwu. Kick against modern jazz, unless you try to play it too darn fast. I lose the beauty of the melody until it sounds like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, I took my love on over across the tracks. And she began a man a whale inside. I must admit they had a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, way down south they had a jubilee. Them Georgia folks they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook. don't get to hear them play a tango. And in the mood they take a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rockin' that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a back beat, you can't lose it. Any old time you use it, oh, they got rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Pierwsza część dzisiejszego naszego spotkania została spowodowana przez dwa czynniki. Pierwszym czynnikiem, tym najważniejszym, był list słuchacza, w którym to liście słuchacza padło dość złowrogie słowo, jak na media, mianowicie embargo. I trochę mnie to przeraziło, a to słowo embargo padło w kontekście takiego zdania, czy w Trójce istnieje embargo na mówienie o Człuchowie i o festiwalu Polish Boogie. Otóż ta pierwsza część naszego spotkania będzie odpowiedzią na tę wątpliwość naszego słuchacza. Nie ma takiego embarga. Natomiast tym drugim czynnikiem, który spowodował, że pierwsza część będzie poświęcona Polish Boogie Festival, jest to, że za tydzień, jeśli los pozwoli, spotkamy się na takich trzech wymiarach gitary, jakich jeszcze nie było. O 23:00 na rynku w Człuchowie, o tym jeszcze dziś dokładnie Państwu opowiemy, bo spotkamy się z dyrektorem tego festiwalu, Adamem Bondarenko, ale to dopiero za chwilę. Zapraszam Państwa teraz tylko do Człuchowa, dlatego że tam mieszają się bardzo dobre ludzkie uczucie i w powietrzu czuć dobre ludzkie wibracje. No a poza tym w muzyce wszystko się miesza i jak Państwo wiedzą, w muzyce, na co mamy w naszych domach liczne płytowe dowody, wszystko może się pomieszać. got the news that my baby wants to rock. All she wants to do is rock, rock. All she wants to do is rock, rock, rock. All she wants to do is rock, rock, rock. Rock and roll all night long. My baby don't go for fancy clothes, high class dinner and picture shows. All she wants to do is stay at home and huckle buck with daddy all night long. All she wants to do is rock, rock. All she wants to do is rock, rock, rock. All she wants to do is rock, rock, rock. Rock and roll all night long. My baby don't ride on an airplane, never had a trip on a streamlined train. But when it comes to loving, she knows what it's about. The way she hucklebucks knocks me out. All she wants to do is rock, rock. All she wants to do is rock, rock, rock. All she wants to do is rock, rock, rock. Rock and roll all night long. She wants to do is rock, rock, rock, rock and roll all night long. Słuchaczy trzech wymiarów gitary nie trzeba specjalnie uwrażliwiać na takie smakowitości jak Elvis Presley z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej. Cudownie zabrzmiało w tej wersji Burning Love. No a potem Mitch Woods o tym, że ta pani, z którą on jest na tym koncercie, chce tylko rock'n'rolla. No i tak pewnie będzie w Człuchowie. Takie festiwale boogie-woogie odbywają się w całej Europie. U nas, akurat w tym pięknym zakątku Polski, w Człuchowie, wymyślili to kilka lat temu dwaj panowie. Bartek Szopiński i Adam Bondarenko. Z Adamem powinniśmy się usłyszeć za kilkanaście minut. A, jeszcze chciałem powiedzieć, że w Człuchowie panuje taka atmosfera, że spokojnie mogą państwo przyjeżdżać całymi rodzinami i to podczas tych minionych edycji Polish Boogie Festival widziałem tam przedstawicieli tego najmłodszego pokolenia, które urodziło się pół roku temu i spokojnie oni też, one też mogą słuchać takiej muzyki. To jest niezwykła, absolutnie strawa duchowa, ale w związku z tym, że koncerty zaczynają się w zależności od punktu widzenia albo bardzo późnym popołudniem, albo bardzo wczesnym wieczorem i trwają dość długo, na miejscu jest także możliwość, i to mówię to nie dlatego, żeby podkreślać jakąś atmosferę piknikową, jest także możliwość strawy dla ciała. A mówię o tym tylko dlatego, by zapowiedzieć kolejny utwór, który wykona Mitch Woods. Tytuł tego utworu brzmi Boogie Woogie BBQ. Now if y'all looking to have some fun, there's one place where they know how it's done. Way down south in the Lone Star State, they got some barbecue that sure is great. Stomping and chomping till half past two at the Boogie Woogie Barbecue. Well, there's links and ribs, chicken and fries, Lone Star beer and pecan pies. Pretty Texas women, lots of Texas heat, a red hot band with a solid boogie beat. Catfish, crawfish, gumbo too, chicken fried steak and oyster stew. Stomping and chomping till half past two at the Boogie Woogie Barbecue. And ribs, chicken and fries, Lone Star beer and pecan pies. Pretty Texas women, lots of Texas heat, a red hot band with a solid boogie beat. Catfish, crawfish, gumbo too, chicken fried steak and oyster stew. Stomping and chomping till half past two at the Boogie Woogie Barbecue. I taka zabawa w Człuchowie podczas Polish Boogie Festival każdego roku, także w tym roku, w roku 2018. Dyrektorem festiwalu jest Adam Bondarenko, który teraz w Człuchowie dzierży w swoim ręku telefon. Dobry wieczór, Adamie. Dzierżę go niezłomnie. Witaj Piotrze, pozdrawiam słuchaczy, szczególnie tego pana od embarga. No, więc właśnie, trochę mnie, bardzo się wystraszyłem tego słowa i dlatego dzisiaj pierwsza część naszego spotkania poświęcona w całości Człuchowowi i temu, co się tam wydarzy już w przyszłym tygodniu. No i chcę zacząć od tego, że jeśli wszystko zgodzi się z naszymi planami, to za tydzień wyjątkowe, absolutne wydanie trzech wymiarów gitary z rynku w Człuchowie. Dokładnie tak jest. Już nie mogę doczekać się, kiedy cię tam zobaczę i będę mógł pozdrowić wszystkich słuchaczy właśnie z Człuchowa, bo tak będzie. Za tydzień w środę już wóz satelitarny jest gotowy, przygotowany. Będziemy nadawać z Człuchowa i będziemy zapraszać do Człuchowa na Polish Boogie Festival. No i słyszałem, że oprócz tego, że będzie tam wóz satelitarny Polskiego Radia Gdańsk, przy okazji serdecznie panów pozdrawiam i tak, do zobaczenia za tydzień, będą jeszcze inne samochody. Tak, będą samochody oldschoolowe, czyli to, co jakby łączy ideę festiwalu. Będą samochody w stylu retro z tamtych lat. Wszystko to za sprawą towarzystwa, które zainteresowało się festiwalem jakiś czas temu i faktycznie będą na rynku. Spróbujemy je podświetlić, zagrać muzyczkę po cichu, bo to już będzie czas po 22, ale myślę, że zrobimy fajny klimat właśnie z Człuchowa i będziemy mogli nadawać w spokoju trzy wymiary gitary. Jeśli pozwolisz, dopowiem tylko do tego, że ci panowie, którzy przyjeżdżają tam samochodami, to są panowie, którzy przywożą ze sobą jeszcze bardzo rozliczne opowieści muzyczne i z nimi bardzo cudownie się rozmawia i do tych rozmów państwa również zapraszam. Coś o tym wiem. I rozumiem, że możemy zaprosić również wszystkich słuchaczy do Człuchowa na rynek za tydzień. To będzie 25 dzień lipca. Tak, 25 w środę. Późna godzina, bo 23, ale mam nadzieję, że państwo będą łaskawi się z nami spotkać. Ale wszyscy ci, którzy kochają Boogie Woogie i wszyscy słuchacze Trójki właśnie nocami lubią przesiadywać, lubią wczuwać się w klimat, więc myślę, że to będzie odpowiednia pora i odpowiedni klimat do tego, żeby dobrze spędzić czas. A tak jak powiedziałeś też na samym wstępie, Człuchów to piękne miejsce i ci, którzy będą osobiście, do czego zapraszam bardzo serdecznie, spędzą tutaj na pewno piękne chwile i piękny czas wakacji, a ci, którzy przed odbiornikami w przyszłą środę, na pewno dobry czas muzycznie. Bardzo będziemy się wszyscy tam na miejscu starać. Jeszcze o jedną rzecz chcę cię zapytać, ale tu nie proś mnie o żadne dopowiedzi, dlatego że jest to dla mnie dość śliski nomen omen grunt. Mianowicie chcę zapytać o taneczną część każdej edycji Polish Boogie Festival. Czy w tym roku będzie tak samo? Oczywiście taniec to nieodłączny element Polish Boogie Festiwalu, bo tak jak na scenie błyszczą gwiazdy muzyki boogie woogie, rockabilly, rock'n'rolla, tak na scenie bocznej, aczkolwiek często to nie jest scena boczna, tylko główna, bo taką się staje w pewnym momencie. Tancerze boogie woogie no pierwszego formatu i pierwszej ligi, bo to są i mistrzowie świata i wicemistrzowie świata, mistrzowie Polski prezentują jakby powarsztatowe efekty tego, co się będzie działo przez 3 dni w Człuchowie. No to będzie szaleństwo. To są elementy akrobatyczne już prawie. Zresztą wystarczy być i zobaczyć. Będzie bardzo tanecznie. Właśnie, ale nie, jednak jedną rzecz dopowiem. Mianowicie chyba w roku ubiegłym widziałem parę taneczną, która gdyby zebrać ich wiek, to miała dopiero 18 lat, bo wydaje mi się, że partner miał 10, a partnerka 7. Dokładnie tak jest. Tańczą dzieci, tańczą dorośli, tańczą seniorzy. To jest następny motyw, który cieszy mnie od dłuższego czasu, że publiczność nie tylko przyjeżdża, żeby popatrzeć i pokomentować, ale też jakby wciela się w to, co się dzieje w Człuchowie i publiczność przebiera się, kobiety ubierają sukienki. Pary przychodzą po to, żeby nie tylko posłuchać, ale też potańczyć i faktycznie wczuć się w ten klimat, więc 3 dni niesamowitego odlotu w czasy retro. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa, że Adam zachęcił Państwa odpowiednio, a na zakończenie zostawiliśmy coś dla słuchaczy Trzech Wymiarów Gitary, co sprawia mi zawsze wielką przyjemność, dlatego że to będą prezenty dla Państwa. Jakie? Tak, to są wejściówki na wszystkie wydarzenia festiwalowe. Zapraszamy słuchaczy Trójki już od czwartku. Mamy sporo wejściówek, o których powie pewnie za chwilę też Piotr. Zapraszam Państwa do Człuchowa. Gdyby Państwo chcieli skorzystać z Polish Boogie Festival i z darmowych wejściówek na tę imprezę, to proszę zadzwonić teraz do Piotra. 2 2 7 3. Piotr Kordaszewski ma dla Państwa te zaproszenia. Wszystko jeszcze dokładnie wytłumaczy. No a my z Adamem i z całym towarzystwem Polish Boogie Festival spotykamy się za tydzień w Człuchowie na rynku i tam Państwa bardzo zapraszamy. Miałem tego nie mówić, ale to jest jasne. Wstęp jest wolny. Prosimy, żeby Państwo przybyli i byli z nami. Bawcie się z nami. Właśnie. Adam Bondarenko, dyrektor Polish Boogie Festival. Dziękuję Ci, Adamie. Dobrej nocy. Dziękuję Piotrze. Dodam tylko jeszcze jedną rzecz. Jeśli będziesz w przyszłym tygodniu mógł zagrać Mitcha Woodsa, to bardzo proszę, ponieważ on też na naszym festiwalu gościł. No pewnie, że tak. Zabieram go, bo on jest dla mnie takim stemplem Polish Boogie Festival i tego, jak można się cudownie bawić z taką właśnie muzyką i na czym polega rock and roll, rockabilly i boogie woogie. Dziękuję. Adam Bondarenko. Dziękuję bardzo Piotrze i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Pozdrowienia, do usłyszenia, a my sięgamy po jeszcze jeden utwór na dziś, na pierwszą część naszego spotkania i to będzie nie kto inny jak Jerry Lee Lewis. Really, really rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, shaking round a Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats gonna dance with sweet little 16. A sweet little 16. Yeah, she just got a half, about a half a million, a famed autograph. Oh, what a wallet filled with pictures. Yeah, she got them one by one, becoming so excited. Me, won't you look at her run? Sight to see somebody steal the show. Whoa, daddy, daddy, daddy, I'm a beg of you. It's all right with mom. Well, I guess it's okay with you. Oh, cause every rocky old bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, struck down a Frisco Bay. Yes, all over San. Them grown-up blues. She's wearing tight dresses and lipstick. Matches boat and high-heeled shoes. Yeah, but tomorrow morning she gotta change her treat. She's gonna be sweet 16. She's gonna shake it back to class again. Yeah, cause they'll be rocking on bandstand Philly WPA down deep in the heart of Texas. Man, they're shaking. Ooh, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats are gonna dance with sweet little 16. I tak to było dawniej, tak śpiewał Jerry Lee Lewis. Jeszcze jedna rzecz, która wymaga uzupełnienia, mianowicie mówiliśmy przed chwilą z Adamem o tym, że przyjeżdżają tak zwane oldtimery, czyli przepięknie zachowane, odrestaurowane siłą woli, dużym nakładem pieniędzy samochody i je warto zobaczyć i, ba, powiem nawet, z nimi się sfotografować. Posłuchać opowieści właścicieli o tym, jaka jest historia tego samochodu i jaka muzyka temu samochodowi towarzyszyła. No ale ponadto oczywiście zapraszamy do Człuchowa na rynek wszystkich motocyklistów i mam nadzieję, że właściciele białych pereł dojadą na rynek do Człuchowa, na przykład z okolic Debrzna, to wcale nie daleko. Zapraszamy, spotykamy się 25, czyli w środę o 23, strasznie późno, na rynku w Człuchowie, ale mam nadzieję, że zabawa będzie bardzo dobra. I jeszcze jedno uzupełnienie, mianowicie chciałbym uprzedzić wszystkich tych, którzy uważają, że to być może takie staroci już zupełnie nikomu niepotrzebne. Otóż nie, to jest ciągle świeża muzyka. Ciągle młodzi ludzie sięgają po koloryt tamtych czasów, ale nie kopiują tamtych czasów. Jedynie czerpią z samego pomysłu na muzykę i na spędzanie życia, a muzyka jest zupełnie nowa. Zobaczą Państwo młodych ludzi na scenie, którzy ubrani są w takiej konwencji epoki, ale grają na swoich instrumentach fenomenalnie. Proszę zwrócić uwagę szczególnie na gitarzystów i kontrabasistów, perkusistów i chórzystki. Zresztą na wszystkich. Ale przygotowując dzisiejsze spotkanie, pierwszą część tego spotkania, która jest odpowiedzią na list słuchacza i na naszą bytność za tydzień w Człuchowie na rynku, przejrzałem mnóstwo starych taśm. Doszedłem do wniosku, że w historii muzyki rockabilly jest kilka słów, które są słowami kluczowymi. Pierwszym z tych słów jest słowo shake. Well, walk about you, talk about you, shake 'em up a gym ball, how do you all? Well, walk about you, talk about you, shake 'em up a gym ball, how do you all? She's a pretty little gal and she got great big blue eyes. Yeah, she's a pretty little gal and she got great big blue eyes. When she look at me, well, I think I'm in paradise. Well, walk about you, how do you want? Well, I walk about you, talk about you, shake them up and you pull, how do you want? Well, I walk about you, talk about you, shake them up and you pull, how do you want? Like a cat is swinging on a rusty gate. Uh-huh. She dances like a cat is swinging on a rusty gate. And she go like a fart for 24 hours late. Well, talk about you, talk about you, shake them up at Jim Bola, how do you all? Well, talk about you, talk about you, shake them up at Jim Bola, how do you all? Wait, I walk about you, talk about you, shake them up, but you pull the heart of a wrong. When I blow my whistle, baby, start tooting your horn. Ooh, when I blow my whistle, baby, start tooting your horn. And then I start shaking like a jelly horn across the moon. Well, talk about you, talk about you, shake them up, but you pull the heart of you all. Well, I walk about you, talk about you, shake them up, but you pull the how do you all? Hey, I walk about you, talk about you, shake them up, but you pull the how do you all? Jeśli Państwo chcą się nausznie przekonać, jak na nowo artyści młodzi interpretują rockabilly, boogie-woogie, koniecznie proszę zajrzeć do Człuchowa w przyszłym tygodniu na te wszystkie koncerty, które tam są planowane. No, jeśli chodzi o Człuchów i wszystkie koncerty, to przykra informacja i naprawdę nie wiem, jak to powiedzieć, by nie zasmucić. Mianowicie nie mamy już karnetów na tegoroczny Polish Boogie Festival, co z jednej strony mnie cieszy, bo świadczy o tym, że Państwo są po drugiej stronie radia odbiornika i że być może audycja przynajmniej znikomo jest popularna. Trzy wymiary gitary i wracamy do archiwów rockabilly. Wspomniałem o tym, że analizując te utwory, wychwyciłem, że bardzo popularnym słowem w rockabilly tamtych czasów było słowo shake, a to drugie słowo, w zasadzie nie słowo, a imię, to jest imię Mary Lou, które pojawia się w prawie każdym utworze. Well, I first met Mary Lou at a high school dance. When I laid eyes on her, I went in a trance. Then I asked Mary Lou for a dance. And the way she held me, I knew it was romance. Well, I asked if I could take her home that night. And maybe I might get to hold her tight. Kiss or two I might steal, then I know her love for me is real. Where will I look? My Mary Lou, and my love for her is true. But no one else will ever do. I just love my Mary Lou. Kończymy powoli pierwszą część naszego spotkania w trzech wymiarach gitary dziś, które były poświęcone festiwalowi Boogie Woogie, który w przyszłym tygodniu ruszę w Człuchowie i mam nadzieję, że Państwo poczuli się odpowiednio zaproszeni, a przede wszystkim zachęceni do tego, żeby spotkać się tam w Człuchowie i wspólnie pobawić. A, jeszcze jedno tylko dorzucę, to jest ostrzeżenie dla panów, którzy wybierają się ze swoimi partnerkami do Człuchowa, bowiem tam w trakcie tych różnych, rozlicznych wydarzeń kulturalnych i muzycznych odbywają się także, to nie są warsztaty, nie wiem jak to określić, odbywają się także kosmetyczne przygotowania pań do wieczornej zabawy. Czyli studio makijażu, tak to się chyba nazywa, studio fryzur. Panie już na tyle są zapobiegawcze, że przywożą ze sobą odpowiednie, nie wiem czy to się nazywa kloszowe, ale chyba tak, kloszowe sukienki, które potem układają się w takie piękne parasolki, kiedy panie zaczynają tańczyć. A ostrzeżenie dla panów jest takie, że po wyjściu z takiego studia makijażu możemy nie poznać naszej partnerki, która na przykład ma na imię Agata i możemy zwrócić się do niej, na przykład Mary Lou. Proszę to wszystko sprawdzić w Człuchowie. 23. Za tydzień trzy wymiary gitary na żywo z Człuchowa. Proszę szukać dużego wozu satelitarnego i naszego namiotu. Duży wóz satelitarny Polskiego Radia Gdańsk. Tam się spotykamy jak co roku zresztą. No i co? I to była pierwsza część naszego programu. A teraz znienacka pytanie. Co Państwo na to? Back, it didn't hurt me. It did something for my soul. It taught me when you find a love, don't break it. Try to make it whole. I took a walk into the fire. When I heard you calling me, I took a chance. And what a good thing it turned out. I co Państwo na to? To był w moim przypadku klasyczny przykład uczuć mieszanych. Jechałem do radia i zatrzymały mnie drogowe czerwone światła i się zdenerwowałem, bo już czas naglił, ale w tym zdenerwowaniu spojrzałem w lewo, spojrzałem w prawo, a kiedy spojrzałem w prawo, zobaczyłem olbrzymi billboard z napisem Paul McCartney, koncert w Krakowie. Ja się bardzo ucieszyłem, bardzo, bardzo, bardzo, a potem jeszcze bardziej się ucieszyłem, kiedy dotarłem do radia i dowiedziałem się, że w programie trzecim, przepraszam, będziemy o tym koncercie mówić bardzo dużo. Paul McCartney wraca do Polski. If you ask her how it's done, she won't know. It's like trying to catch the sun on the water. She tries to explain, then it happens again. Everybody's looking at her. She's got everybody talking about her. She's good. So refined, but me, I'm losing my mind. Though she haunts me like the sound of the rain, or a river running down to the ocean, I hate to complain, but it's happening again. McCartney znowu w Polsce i tak jak powiedziałem, będziemy w programie trzecim dużo mówić o tym koncercie, a zwolennicy Paula na pewno się cieszą, bo podczas tego koncertu na pewno będzie tak jak wtedy na Narodowym, że usłyszymy i solowe utwory, które wykonywał i te, które wykonywał razem z kolegami. Yeah. Gratka dla fanów, a ja się do nich zaliczam. Paul McCartney w Polsce. Gdzie? Padło pytanie. No tak, rzeczywiście tego nie powiedziałem w Krakowie, ale powiedziałem na początku, że będziemy o tym koncercie mówić dużo w programie trzecim, zatem informacje będą dawkowane. No i tak przedawkowaliśmy dziś całą już muzykę. Na zakończenie zostawiłem dzisiaj nasze świętowanie jubileuszu 50-lecia Led Zeppelin. I jeśli ktoś z Państwa czekał na ten utwór, to właśnie dziś. Anna Rgulska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dziękujemy, dobrej nocy. Trace like sorts. insanity.